อันนี้เวลานี้เป็นเวลาที่เราความชั่วก็ได้ทำความดีก็ได้ถ้าชั่วโมงข้างหน้ามันมีจริงก็เดี๋ยวนี้มันต้องเป็นชั่วโมงข้างหน้าเราอยากให้ชั่วโมงหน้าเป็นยังไงเราต้องทำเดี๋ยวนี้อย่างไรที่เราตั้งใจถ้าพรุ่งนี้มีแล้วก็ทำวันนี้ให้มันดีอันนี้คือของจริงปัจจุบันเท่านั้นที่เราจะทำอะไรได้เราจะให้มีบุญเราก็ต้องทำดีแล้วความชั่วมีสติมีสัมปชัญญะบุญก็เกิดขึ้นได้หลายอย่างวิธีที่จะให้เกิดบุญตลาดแห่งบุญมีเยอะแยะติดขัดไม่จนดังที่ว่าทานามัยศีลามัยภาวนามัยอนุโมทนามัยโดยวัจจามัยธรรมสวรรณามัยนี่คือการทำได้ถูกโอกาสมีวัตถุก็ทำได้ไม่มีตัวสิ่งของก็ทำได้ดังที่อนุโมทนามัยเนี่ยแม้เราทำอะไรอยู่ก็ตามแล้วก็อนุโมทนากับผู้ที่ทำดีได้ถูกโอกาสแม้ไม่เห็นกับหูกับตาเราก็เห็นด้วยต้องรู้สึกคิดได้อย่างว่าเราก็อยู่บ้านเป็นครอบครัวเห็นคนทำดีลูกหลานทำดีเราก็อนุโมทนาไปกับเขาก็จะได้ตั้งความดีของเขาบางทีเราไม่ได้ทำดีก็อนุโมทนาคนอื่นที่เขาได้ทำดีแม้ไม่มีอะไรเป็นนิมิตมีเครื่องหมายเราก็ทำในใจอยู่กับเหตุการณ์อะไรก็ได้เช่นอนุโมทนาใหม่ดังที่หลวงพ่อพูดวันนี้ว่าอย่างไรเป็นเรื่องชาดกที่กล่าวไว้มีเพื่อนกันสองคนเป็นเพื่อนกันรักกันไปไหนชวนกันไปอันหนึ่งจะมีการเทศแสดงธรรมก็ชวนกันไปฟังเทศสมมติว่าวันพรุ่งนี้จะมีการเทศที่อาริยธรรมสถานชวนกันแล้วเพื่อนสองคนก็ถึงเวลาพระท่านเทศคนหนึ่งมีปัญหาไม่สามารถที่มาฟังเทศได้โรคเจ็บไข้ได้ป่วยต้องหาอาหารให้มีอาหารจะกินก็เลยพาอาหารไปจับปลาอยู่ที่ห้วยหนองของบึงแต่คนหนึ่งไปฟังเทศอยู่ที่วัดคนสองคนนี่คิดยังไงอารมณ์โมทามัยมันเกิดได้ยังไงคนหนึ่งที่จับปลาอยู่ในน้ำเวลาที่ยังเสียงคล้องหรือที่วัดดังขึ้นคนจับปลาก็สาธุเสียใจที่ไม่ได้ไปฟังเทศเพื่อนเราคงได้บุญได้กุศลโอ้ยเรามีปัญหาอ๋อโลกก็มีอาหารการกินใจมันไม่ได้ไปจับปลาใจมันอยู่ที่การฟังเทศฟังธรรมแต่คนที่ไปฟังเทศก็เห็นเพื่อนที่ไปจับปลาโอ้ยป่านนี้เพื่อนเราของจับปลาได้เยอะเนาะเราเสียเปรียบเพื่อนแล้วไม่ได้ไปจับปลาเราคงได้ปลาตัวใหญ่ใหญ่เวลานั่งฟังเทศไม่รู้เรื่องรู้ราวคิดถึงแต่เพื่อนที่จับปลาเพื่อนที่จับปลาก็เวลาที่เห็นเสียงคล้องอนุโมทนาสาธุทุกข้างแหวนก็แบบว่าเพื่อนสองคนนี้แตกต่างกันบุญกุศลแล้ววายชนไปเพื่อนคนที่สาธุอยู่กับการจับปลาใช่เป็นเทวดาเพื่อนที่มาฟังเทศน์ไปเป็นหนอนอยู่ในช่วงเพราะคิดถึงกันได้ก็ถวายหากันคนที่เป็นเทวดาก็มีความสุขคิดถึงเพื่อนเพื่อนเราไปอยู่ไหนเนาะตามหาเพื่อนจะพาเพื่อนไปอยู่ด้วยใครก็เห็นกันหนอนอยู่ในช่วงของพระงดพูดอยู่เพื่อนก็เรียกโอ้ยเพื่อนเอ้ยมาอยู่นี่ยังไงไปด้วยกันเถอะนางสวรรค์มันมีความสุขไม่หวนไม่อยากอาหารการกินก็จะคิดอะไรก็ได้กินอย่างที่ไรคิดก็คุยกันสวรรค์มันดียังไงแล้วเราจะกินอะไรอยากกินอะไรก็คิดเฉยๆมันก็มาให้กินได้เพื่อนที่เป็นนอนอยู่ในห้องน้ำห้องส้วมพระก็เลยร้องว่าโอ้ต้องคิดนั้นหรือจึงจะได้กินที่ไม่ต้องคิดเลยมาเอง มาเองมันไม่ใช่อาหารเนี่ยมันเป็นคู่มันเป็นคู่เป็นของสกปรกเมืองเทวดามีคู่จริงไหมเรื่องเลยว่าไม่มีคู่ไม่จะอาหารทิพย์โดยถ้าไม่ไปเราจะอยู่นี่แหละดีกว่าเพราะฉะนั้นคนจิตวิญญาณของคนเราบางทีก็พอใจกับความชั่วหมกมุ่นคุณคิดไปความอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนกันและกันบางคนก็คิดแต่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดวงจิตพรมทำแต่ละคนมันต่างกันเราจึงไม่ต้องประมาทได้ไหมพยายามให้เต็มที่แต่ประมาทในบาปอกุศลทั้งหลายมันจะดื้อด้านมันจะคิดได้คิดเอาโดยที่ไม่รู้จักละอายบาปแม้ได้ทำก็ยังคิดอิจฉาเบียดเบียนคนอื่นเท่านี้ก็เป็นบาปได้ต่างคนที่ฟังเทศน์คิดถึงเพื่อนที่จับปลาไม่ทำแรงแต่ว่าคิดสลับลงไปกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผลเกี่ยวกับแรงกรรมเหมือนกันทั้งที่ไม่ได้จับปลามาฆ่าแต่คนที่จับปลาไม่ได้คิดเรื่องฆ่าคิดถึงบุญกุศลมันเป็นความจำเป็นเพื่อกลายเป็นผลไปได้เราไม่ต้องมีอะไรตกลงเป็นเจตนาหาที่เกิดกับใจของเรามันอยู่ที่ใจแท้ๆถ้าเราขัดใจนะเราก็มีจิตมีใจทุกคนมันโกรธเป็นมันทุกข์เป็นมันสุขเป็นมันรักเป็นมันชังเป็นอะไรที่มันควรที่จะสอนใจเราก็สอนซะอย่าให้ปล่อยปละละเลยให้มันโกรธฟรีๆให้มันหลงฟรีๆสอนใจเวลามันหลงสอนใจเวลามันโกรธสอนใจเวลามันทุกข์ให้มันรู้สึกตอนนั้นฝึกหัดจิตดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้ไปตามกาลเทศะถ้ามันไม่มีอะไรอยู่ดีสมาธิฉีกันก็อยู่กันไปนี่ว่าเป็นบุญอยู่แล้วมันไปอยู่แล้วถ้าเวลาใดที่มันกระทบกับอารมณ์ต่างๆมันหลงไปก็ให้ดูดีๆพยายามอย่าประมาทตนที่มันหลงถ้ามันหลงก็ตั้งต้นใหม่ไว้ก่อนอย่าหมกมุ่นอย่าผินผันทันเล่นในความหลงแม่ยับยั้งชั่งจิตอันก็ไม่มีนิสัยที่จะสอนตัวเองเป็นความหลงก็ว่าให้หลงความทุกข์ก็ให้ทุกข์เรื่อยไปการฝึกหัดตนเนี่ยมันเป็นของที่ไม่ยากเพราะมันอยู่กับเราอยู่กับเราอยู่ในมือของเราแท้ๆใจก็อยู่นี่กายก็อยู่นี่วาจาก็อยู่นี่เราจึงมีวิธีที่มันสมบูรณ์แบบวิชากรรมฐานเนี่ยแม้จะน้อยก็ยังดีสร้างกระถูช่วงโอเล็บลิ้มนิดหน่อยก็ยังดีมันจะเป็นนิสัยได้ความชั่วความผิดหายหายนะต่างๆแม้นิดหน่อยก็เป็นนิสัยได้ถ้าเพียรพยายามฝึกฝนตนเองเอาไว้มีสติเอาไว้ตั้งสติเอาไว้หัดให้มีสติถ้ามันเป็นแล้วก็ไม่ต้องหัดเวลามันเป็นแล้วไม่ต้องหัดมันใช่ได้เลยวันเราหัดขับรถเมื่อมันเป็นแล้วก็ไม่ต้องหัดมันเป็นไปเองไม่ต้องไปลำดับไม่ต้องไปท่องวิชาการมันเป็นไปแล้วอย่างไหนที่มันทำเป็นที่ไหนจำไม่เป็นมันทำเป็นในรูปลักษณะอย่างไรชีวิตเราง่ายที่หลงหรือง่ายที่รู้ง่ายที่จะไม่ทุกข์หรือง่ายที่ทุกข์ง่ายที่โกรธหรือง่ายที่ไม่โกรธต้องหัดจังเลยอะไรก็เอาความทุกข์ออกหน้าออกตาเอาความโกรธออกหน้าออกตาเอาความหลงออกหน้าออกตามันง่ายไปแล้วนะต้องจำเป็นต้องฝึกหัดตัวเองจำเป็นต้องฝึกหัดตัวเราอย่าเอาเพศเอาไว้เอาลัทธิเอาอะไรมาขวางมากั้นเอาตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่จะต้องดูแลตัวเองให้ดีๆไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่สมมติไม่ใช่เปรียบเทียบกับอะไรทั้งสิ้นชีวิตเราไม่ใช่ไปเปรียบเทียบกับวัตถุเสียงของกับผู้คนนั่นแหละเราต้องดูแลตัวเราให้ดีไม่ฉะนั้นแล้วจะเสียโอกาสจะพลาดได้เวลานี้มันหลงเวลาข้างหน้าก็หลงเวลานี้มันทุกข์เวลาข้างหน้าก็ต้องทุกข์เวลานี้มันโกรธเวลาข้างหน้าต้องโกรธเวลานี้มันใจร้อนเวลาข้างหน้าก็ใจร้อนความใจร้อนไม่ใช่ร้อนอยู่เสมอร้อนไปเรื่อยๆรุนแรงขึ้นความใจเย็นไม่ใช่เย็นถ้าน้องมันเย็นมากเย็นมากไปจนถึงที่สุดแห่งความเย็นได้ต้องร้อนเข้ามาเมื่อคนติดยาเสพติดหลวงพ่อเคยเอาคนติดยาเสพติดมาอบรม ขี่เรียวลีนขี่เรียวลีนเข็นเดียวอยู่ได้เป็นวันสองวันเอาไว้สองเข็มก็อยู่ได้สามเข็มอยู่ไม่ได้เป็นขีดเข็มก็อยู่อ่ะต้องนอนอยู่กับเข็มขีดเฮโรอีนมันก็เกิดก็ไปทางนั้นได้ความชั่วถ้ามันไม่เลี่ยนยาเนื้อเหี่ยวยาไม่มีใครต่อสู้มันละคนพวกนี้มันมาคุยให้เราฟังถ้าตีกันเนี่ยผมคนเดียวไม่สนุกต้องให้เขาสองคนสามคนให้ผมคนเดียวสนุกดีไม่มีใครสู้ผมได้ถ้าผมได้หิวเฮโรอีนแล้วเขาก็เจ๋งแบบนั้นแล้วก็อบรมเขาเล่าของอยู่วัดเขาออกแถววัดไปก็อยู่บ้านไปติดอีกวันต่อมาเห็นเขาขี่จักรยานมาหาในจักรยานนั่นมีของกินมีผักไม่เลยหลายอย่างอยู่ตะแกรงรถจักรยานตอนเช้ามืดตามรถเสร็จใหม่ๆเห็นมันขี่จักรยานมาที่วัดเอ้าเอาจักรยานมาจากไหนบอกว่าไปมาจากตลาดสดตลาดเช่าที่บางเลยเมื่อมาไงเห็นจอดอยู่ก็เลยเอาเลยมันใส่กุญแจคอรถผมดิดไปเดียวกุญแจรถมันขาดไปเลยหรือแล้วมึงไม่สงสารเขาเลยเขาไปซื้อผักกำลังจนตะแกงน่ะคิดยังไงมันไม่รู้จะคิดมันหิวยาไม่มีอะไรไม่รู้จะคิดอะไรมีแต่คิดจะเอาอะไรจะเอาอะไรแล้วก็เห็นพอที่อะไรก็ออกมาก็บังคับให้มันเอาไปทิ้งไว้กลางทางตอนเช้ามืดเอามันไปจอดว่าต้องให้คนไปจับไปแจ้งตำรวจมาเอาไปให้มันขนาดนั้นมันหลงมันจะหลงเท่าอีกคนเข้าไปจิตใจของเรานี้อย่าประมาทในความหลงพระพุทธเจ้าตรัสว่าเหมือนน้ำหยดลงใส่ตุ่มทีละหยดประหยดก็สามารถเต็มตุ่มได้ความดีเหมือนกันความชั่วเหมือนกันสตินี้ที่เรามาสร้างอยู่นะมันเป็นการตรวจสอบอยู่ในตัวมันเองไม่มีใครเห็นหรอกมีแต่สติเข้าไปเห็นแต่ทั้งความคิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาไอ้สติตัวนั้นที่เห็นความคิดตัวคิดตัวนี้ตัวนึกคิดตัวสังขารที่เป็นจิตสังขารที่มันปรุงมันแต่งคิดอะไรต่างๆเนี่ยเป็นต้นตอของเหตุปัจจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากความคิดถ้าเป็นจำเลยก็เป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งทำการกระทำเป็นจำเลยหมายเลขสองที่เป็นกายแสดงออกวาจาแสดงออกอันจำเลยหมายเลขหนึ่งคือความคิดเราไม่นึกว่ามันจะผิดศีลผิดธรรมง่ายแต่ศีลสังคมเขาก็ไม่ตอบการผิดศีลเรื่องของความคิดเพียงแต่บอกว่าการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลเท่านั้นเองการสังรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลความรักษาใจมั่นชื่อว่าสมาธิความโลภรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลกายวาจาเป็นจำเลยหมายเลขสองเลขสามจำเลยหมายเลขหนึ่งมันมาจากจิตที่มันคิดขึ้นมาก่อนเพราะยึดแสดงออกทางวาจาทางกายได้เราไม่รู้เรื่องนี้ก็สำรวมแต่กายปล่อยใจคิดไปแต่พุทธเบื่อไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นคือรักษาศีลรักษาเท่าไหร่ก็ไม่เป็นศีลเลยเพราะมันเกิดจากใจการรักษาศีลเนี่ยบางทีได้เสียงได้ยินเสียงอื่นมาร้องฝนตกใหม่ยังคิดถึงอื่นดังมีนิทานเล่าไว้ชาดกเล่าไว้ไปจับอื่นมองอยู่จำศีลที่วัดอยากไปจับอื่นมันก็คิดไปแต่มันไปไม่ได้โอ้ยเรามาถือศีลในวัดร่างกายมันนั่งนอนอยู่แต่ว่าใจมันคิดไปจับอื่นอยู่ในทุ่งนาโน่นไปอยู่ก็เป็นกรรมกลายเป็นอื่นไปเป็นพี่น้องสองคนกลายเป็นอื่นพ่อหน้าถ้าฝนตกก็ว่าหนึ่งว่ากลัวอันนี้การสรุปก็ว่าพี่น้องสองคนพ่อแบ่งปัญหาให้กระโดดนะไม่ใช่ในชาญนะแบ่งกันให้เรียบร้อยเวลาฝนตกก็ไปตั้งนาเฉดแดนคนหนึ่งก็โลภว่าจากตอนมาตอนนี้ให้วาหนึ่งตอนที่ไปปั้นก็เอาวาขวบเสียงกันผู้เป็นพี่บอกว่าวาหนึ่งนะผู้น้องวาขวบแล้วหนึ่งวาขวบเสียงกันไปเสียงมาก็ตีกันฆ่ากันตายตายกันไปก็ไปเป็นดิ่งสองตัวพี่น้องไปยังไหนก็ฝนตกฟังดีๆนะวาหนึ่งว่าขวบ พราะที่น้องสองคนฆ่ากันตายเพราะไปรักษาศีลนั้นมันมีนิสัยแบบนั้นเลยตายเป็นเด่นโตทุ่งนาที่หากเลยไม่ได้กายไม่ได้เกิดที่ชีวันไปชีวันชิดไปเราจึงระวังสำรวมให้ดีๆมีสติเท่านั้นอย่าไประวังจนสะดุ้งผวาเวลาใดมันคิดอ่ะจะไปคุมมันให้รู้แบบสดชื่นไปเลยนั้นแอบดูไงถ้าไปจ้องดูไม่ค่อยเห็นหรอกถ้าแอบดูเห็นชัดจับได้คาหนังคาเขาเหมือนคาถาของคนสมัยโบราณถ้าปฏิสอนกันโดยปากต่อปากไม่สะกิดต้องรอดผงอาจารย์อยู่ข้างบนลูกศิษย์อยู่ข้างล่างเรียกว่าคาถารอดผงคนที่อยู่ข้างล่างมันตั้งใจฟังอันคนที่บอกต่อปากกันนี่ไม่ค่อยตั้งใจคนที่อยู่ข้างล่างมันตั้งใจฟังไปแอบเอาเขาสอนมาถามว่าอะไรปุริสะยะติอายะตันจะอัติจันจะวิชาจันจะอัติจันจะสุยันจะสุเอขิยันจะคาถาไปเปลี่ยนได้ไหมคนที่อยู่ใต้ถุนบ้านแอบฟังเอาแอบฟังทำได้ตอนที่นั่งสอนต่อปากหลวงพ่อเคยเรียนนะพึ่งพันน้ำมันหมื่นอาจารย์ก็นั่งพึ่งแผ่นหนึ่งเอาเชก็นั่งพึ่งอีกแผ่นหนึ่งสอนกันในโบสถ์ปากต่อปากแต่ว่าคนที่เรียนโทษป่องไปแอบฟังมันตั้งใจมันตะเกียบกว่าอันตัวแอบดูมันตะเกียบมันจับได้เหมือนคาถาของคนสมุนไพรที่เขาเรียกเขาเรียนเล่าเรียนว่าต้องบอกเป็นอุบายจะฟังไหมเขาสอนเรียนยาวสอนใดก็สอนมาเขาไม่บอกตรงๆมามันจึงมีคุณภาพอย่างว่าดำดินเวียนบนพาดเจียงไม้ดำดินเวียนบนพาดเจียงไม้ง่ายแผ่นดินอยู่ในดินไม่แผ่นดินกินนอนนอนลาดำดินคืออะไรเวียนบนคืออะไรพาดเจียงไม้คืออะไรไม่แผ่นดินกันเลยตกในดินกันเลยกินนอนนอนลาคืออะไรคิดเอาอันนี้มันจะกิดเพราะไปเตี่ยวถ้าไม่ได้แสดงว่ายาไม่จะกิดต้องให้ได้คนที่ตั้งใจอยากเดี่ยวมันก็คิดดำดินคืออะไรเนาะใช่ไหมอะไรเนาะดำดินเนี่ยมันเป็นพืชดำดินอะไรเนี่ยมันดำไปในดินหมายถึงมุดไปในดินเนี่ยคืออะไรลองคิดเถอะอ๋ออะไรน้อดำดินคิดเถอะมันใจโอ้คิดไปคิดมาโอ้ยาหัวใหญ่เข้าเย็นเหนือโอ้มันดำบินบนมาเลยไปบินบนมันบินไปข้างบนคืออะไรล่ะอะไรน้อบินบนน่ะคิดถ้าสองวันสามวันใช่ไหมคิดไปคิดมาแล้วบินบนคืออะไรคือพึ่งโอ้น้ำพึ่งบินบนดำดินเวียนบนพาดเจียงไม้พาดเจียงไม้พาดเจียงไม้ไปหนอพาดเจียงไม้หนอคิดไปคิดไปว่าโอ้โบลเพชรโบลพาดเจียงไม้ใช่ไหมง่ายแผ่นดินง่ายแผ่นดินง่ายแผ่นดินคืออะไรไรง่ายแผ่นดินถ้าคิดถึงไข่ไม่ใช่ง่ายแผ่นดินมันไม่ใช่ไถมันง่ายแผ่นดินไปง่ายแผ่นดินคืออะไรเนาะเช็ดไปโอ้เป็นยาแห้วหมูมันง่อยออกมาหมาทึบเป็นแผ่นเลยยาแห้วหมูหัวยาแห้วหมูง่ายแผ่นดินสูงในดินคืออะไรเนาะสูงในดินอะฮะข้ามินฉันโอ้หลวงพ่อผมเดียวมันสูงในดินมันเหลืองนะไม่แผ่นดินไม่แผ่นดินกันเลยไม่แผ่นดินเอาก็ในระบบก็คิดเอาปัญญาวัฒนะไม่แผ่นดินให้แผ่นดินกันเลยน้อคิดอ่ะฮะไม่แผ่นดินไม่คือว่าไม่คืออะไรคือว่าไม่คือไฟว่านไฟโอ้ไม่แผ่นดินคือว่านไฟเลยกินนอนนอนลากินแล้วนอนลาเมาไปเลยนี่คืออะไรเจ็ดอย่างเอามาผสมกันเท่าๆกันบดเป็นผงผสมบินบนผสมน้ำเพื่อนปั้นเป็นโลกรณ์กินข้าวเม็ดเจียนเม็ดเป็นยาวัฒนะเขาบอกนะเรียกว่าเคล็ดลับนะอันตัวฝึกตนในกวนมีเคล็ดลับในตัวนะมันต้องไปเจอมีเคล็ดลับค่อยแอบดูชื่นใจไม่เห็นความผิดไม่เห็นความถูกไม่เห็นความผิดไม่ตาตกกระตา ทั้งกระโดดกระตากไม่ขันนะต้องจับเจ็ดยิ้มในใจเห็นความหลงนะไม่ใช่หน้าบูดตามบ้างนะเห็นความหลงในยิ้มนะถ้าเห็นจริงๆนะเหมือนเราเห็นนะโอ้ประตูเป็นชนิดโอ้ขลังโอ้โอ้โอ้หัวกบนทวีอ่ะโอ้โอ้มันใช่เข้าใจนะมันสดชื่อนี่คือแอบดูมันเจ็ดนั่นแหละแล้วคืออะไรวิปัสสนาถึงที่ไหนถึงบางโอ้อันนี้บางเดินก็ว่าวิปัสสนาถึงไหนคือบางโอ้โอ้อะไรสดชื่อดูดความโกรธเป็นไงเนาะความหลงเป็นไงเนาะความทุกข์เป็นไงเนาะโอ้ยเห็นเราสมน้ำหน้าเนาะถ้าเห็นอย่างนี้อ่ะมันสดชื่นมันเป็นวิปัสสนาถ้าเฉยให้เห็นแล้วกระตุกกระตากไม่ใช่นะแค่ดูอย่างนี้นี่กรรมฐานนี่คือสอนตัวเองถ้าเราจึงฝึกฝนตนเองอย่าประมาทนะ